1299. Teraz tylko 1279 zł. Zrób dziecku prezent, którego nie zapomni. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 kwietnia, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Sędzia Piotr Schab odwołany z funkcji rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Specjalny wysłannik USA Steve Witkow w Moskwie rozmawia z Władimirem Putinem. Gniezno świętuje tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar odwołał sędziego Piotra Schaba z funkcji rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Informację przekazał resort sprawiedliwości, a więcej na ten temat Joanna Stankiewicz. Jak podano w komunikacie, uzasadnienie tej decyzji obejmuje zarzuty dotyczące zarówno działalności zawodowej Piotra Schaba jako prezesa sądów, jak i jego roli jako rzecznika dyscyplinarnego. Sędzia Piotr Schab był jedną z twarzy zmian w sądach, które przeprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości. Razem z zastępcami Michałem Lasotą i Przemysławem Radzikiem ścigał sędziów znanych z obrony praworządności. Resort prowadzi 4 sprawy dyscyplinarne przeciwko niemu, a prokuratura 6 postępowań. Sędzia Schab między innymi wbrew wyrokowi sądu nie dopuścił do orzekania sędziego Igora Tulei. W prokuraturze toczą się też postępowania w sprawie bezpodstawnych dyscyplinarek wytaczanych sędziemu Waldemarowi Żurkowi. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prokuratura Krajowa nie otrzymała dotąd pieniędzy na poczet poręczenia za posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego. Decyzją sądu polityk może opuścić areszt po wpłaceniu 500 tysięcy złotych. Matecki usłyszał w marcu zarzuty w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości i fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Pełnomocnik posła PiS-u zapewnia, że pieniądze są w drodze do prokuratury. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak mówi, że zwykle od momentu przyjęcia poręczenia do wypuszczenia podejrzanego z aresztu mija co najmniej kilka godzin. Jeżeli te pieniądze zostaną wpłacone i prokurator przyjmie poręczenie, bo to jeszcze jest taka czynność przyjęcia poręczenia, to jest czynność, którą się protokołuje, no to pan Matecki będzie zwolniony, tak? Jak już będzie pieniądze będą wpłacone i poręczenie zostanie przyjęte, to my piszemy jako prokuratura nakaz zwolnienia, wysyłamy do służby więziennej i oni zwalniają tego samego dnia. Dariusz Matecki usłyszał 6 zarzutów w ramach śledztw prowadzonych przez prokuraturę krajową. Grozi mu do 10 lat więzienia. Specjalny wysłannik USA Steve Witkow jest w Moskwie i rozmawia z Władimirem Putinem o zakończeniu wojny. Źródła Reutersa przekazały, że amerykańska propozycja zakłada nie tylko uznanie aneksji Krymu, ale też akceptację kontroli Rosji nad zajętymi przez nią obszarami stanowiącymi 20% terytorium Ukrainy, a także wykluczenie przyjęcia Ukrainy do NATO i zniesienie sankcji na Moskwę. Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko mówi, że Ukraina może zostać zmuszona tymczasowo oddać część swojego terytorium. Jego zdaniem to jeden ze scenariuszy porozumienia pokojowego z Rosją. Obecnie toczy się wiele rozmów na temat możliwych rozwiązań i jednym ze scenariuszy jest oddanie naszych terytoriów. To niesprawiedliwe, ale dla pokoju, tymczasowego pokoju, może jest to rozwiązaniem tymczasowym. Wczoraj Rosja ostrzelała Kijów rakietami i dronami. Zginęło co najmniej 20 osób, 12 osób, a ponad 90 zostało rannych. Był to największy atak na stolicę Ukrainy w tym roku. Gniezno świętuje tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II. W hali imienia Mieczysława Łopatki rozpoczyna się uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów, a wcześniej do miasta wjechał pojazd koronacyjny Kolei Wielkopolskich. Można na nim zobaczyć podobizny 5 królów koronowanych w Gnieźnie. Witajcie! Król Bolesław zaprasza Was do pierwszej stolicy Polski, do Gniezna! Witajcie! Jarosław Grygut, jestem ilustratorem książkowym i autorem książek popularno-naukowych dla dzieci. Nieskromnie powiem, że to moje największe dzieło. 90 metrów będzie trudno przebić i zrobić coś większego jeszcze. Ponieważ powierzchnia na to pozwalała, więc starałem się jak najwięcej treści przekazać. Mikołaj Grzyb, członek zarządu Kolei Wielkopolskich. Pociąg poza dniem dzisiejszym dotrze do najdalszych zakątków Wielkopolski, ale nie tylko, bo przypomnę, Koleje Wielkopolskie wyjeżdżają zarówno do województwa lubuskiego, województwa łódzkiego. Jesteśmy obecni w Mogilnie, w Łodzi, jak i w Zbąszynku. Łącznie ilustracja z królami zajmuje 1200 metrów kwadratowych, a pociąg będzie kursował do końca roku. Jutro wyjedzie na trasę Zbąszynek-Poznań. Klimat. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi teraz 49%. Od godziny 13 do 15 wystąpią tak zwane zielone godziny, czyli najbardziej ekologiczny czas na korzystanie z prądu. Dla południowych krańców Polski, na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia. Lokalnie przewidywane są tam wzrosty stanów wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południowym wschodzie pochmurno, z opadami deszczu, po południu miejscami burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg. Poza tym strefa opadów zaczęła zanikać. Na termometrach od 10 stopni na Wybrzeżu do 18 w Rzeszowie. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara... Na mediaexpert.pl. Cła to atak. Cła to ochrona rynku. Cła to koniec globalizacji. Cła to forma wojny. To broń obosieczna. To paliwo dla recesji. Wierzymy, że zawsze jest coś do dodania. Serwis TVN24+. Dostępny już teraz. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Wielki super gaz, super hit. Papierki nużą mnie, więc włączam wielki. Wielki super gaz, super hit. Gdy w parku dłożą się z wami spacerki, gdy para wznosi się z nas frankfurterki, nawet gdy tylko mam wsiąść do szoferki. Wielki. Graj w gierki na lotto.pl i w aplikacji Lotto. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowid. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Swój dyżur realizatorski kontynuuje Anna Rygulska. Jest dokładnie 8 minut po 12. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Ryszard Jeźwiński, zapraszam, więc jak zwykle w piątki do 13. Polski Instytut Sztuki Filmowej ma już 20 lat. W związku z tym jubileuszem spotkamy się dzisiaj z Kamilą Dorbach, pełniącą obowiązki dyrektora Instytutu, a porozmawiamy m.in. o niedawnej akcji Przeżyj to w kinie, 20 lat z PiS-w właśnie, która ma daleko idące, no i myślę, że miłe dla widzów konsekwencje w naszych kinach. Już za kilka dni z kolei, dokładnie w środę, rozpocznie się kolejny, już 27. przegląd filmowy Kina na Granicy, który odbywa się w Cieszynie, tym polskim, ale też po drugiej stronie granicznej rzeki Olzy, czyli w czeskim Cieszynie. Dzisiaj porozmawiamy o programie przeglądu z Jolantą Dygoś, dyrektorką Kina na Granicy. A już za chwilę kontynuujemy wyszukiwania polskich akcentów, które pojawią się w maju na 78. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. No i myślę, że po spotkaniu z Piotrem Niemyjskim, autorem zdjęć do filmu Pejzaż w kolorze sepi w reżyserii Keia Ishikawy, to przypomnę film, który pojawi się w tym roku w sekcji Uncertain Regard. Dziś spotkanie z producentkami innego filmu, związanego w tym roku w Cannes z inną sekcją. No i właśnie to jest ten moment, kiedy obie panie mogę już przywitać w studiu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Tak, na razie ogólnie, a teraz już szczegółowo Magdalena Zimecka jest z nami. Bardzo mi miło. Producentka, współwłaścicielka studia produkcyjnego Orka, bo to właśnie to studio odpowiada za film, o którym za chwilę porozmawiamy, zgadza się? Tak. I druga z nami producentka Marta Krzeptowska, też reprezentująca właśnie Orkę. Dzień dobry, bardzo mi miło. Witamy w Trójce, no i znowu właściwie zaczynam od gratulacji. Podobnie jak to było niedawno z Piotrem Niemyjskim, gratulowałem mu, że no ma też swój film, no bo robił do niego zdjęcia w Cannes. Tutaj obie panie będą, właśnie będą czy nie będą na miejscu? Na pewno. Oczywiście, że będziemy. Każdy producent czeka całe życie, żeby tam się znaleźć, więc dla nas jest to niesamowite. Bo ja rozumiem, że, przepraszam, rozumiem, że liczba gości jest jednak zawsze ograniczona, ale tutaj jak najbardziej uda się zmieścić pewnie w dużej ekipie filmu. No myślę, że w ogóle to jest niesamowite. Nasza ekipa jest nieprawdopodobnie, myślę, że większa niż inne ekipy, które się tam pojawią, ponieważ po naszej stronie jest bardzo dużo Polaków, polskich artystów i twórców, aż 4 aktorów, którzy będą na czerwonym dywanie, plus my, producentki. Także no, spora polska ekipa na tym czerwonym dywanie się pojawi z naszej strony. A tutaj od razu musimy wyjaśnić, niech wreszcie padnie ten tytuł, Bądź wola moja. To właściwie w pierwszej przynajmniej kolejności, jeśli chodzi o to główne finansowanie, bo to jest właśnie ważne w kwestiach producenckich, to jest film francuski, prawda? To jest film francuski, ale bardzo dużą rolę odgrywa oczywiście koproducent polski, czyli my, Orka. Film francuski reżyserki, która sama o sobie mówi, że w Polsce czuje się francuską, a we Francji czuje się Polką. Julia Kowalski urodziła się w Polsce i była przez swoje dzieciństwo wychowywana przez babcię, Polkę, która miała ogromny wpływ, jak sama Julia mówi, na jej twórczość i na jej postrzeganie świata. Te korzenie polskie wybrzmiewają również w tym filmie. Julia przyjechała tutaj 2 lata temu znaleźć osobę do głównej roli. Znalazła polską młodą aktorkę, Marysię Wróbel. Ale co potem... ciekawe, tu się wtrącę. Tak. Właśnie główne role grają polscy aktorzy. Uzasadnia to historia, o której za chwilę pewnie jeszcze wspomnimy, ta fabularna, ale no właśnie, co ciekawe, to nie są na pewno opatrzone twarze. Czyli, o nie, czyli to... Julia, rozumiem, reżyserka naprawdę no, poświęciła pewnie trochę czasu na to, żeby znaleźć ciekawe dla niej osoby, tak? Tak. Marię znalazła w Krakowie podczas castingu. To jest młoda aktorka, niezwykle utalentowana i myślę, że jest tak naprawdę takim niezwykłym akcentem świeżej kobiecości, przepięknej, naturalnej urody w tym filmie. Ona ma też bardzo polską urodę. Jeżeli jest nawet jakaś na to definicja, czym polska uroda jest, to na pewno Marysia Wróbel właśnie taką taki, takie piękno reprezentuje. Ale też później Julia bardzo pieczołowicie dobierała aktorów towarzyszących. Rodzina filmowa Marysi to ojciec i 2 braci. W tej roli Wojtek Skibiński, Przemysław Przestrzelski, Kuba Dyniewicz. To byli aktorzy polscy, którzy zostali skastingowani przez nas tutaj w Orce. Julia na te castingi przyjeżdżała, bardzo dużo czasu i uwagi poświęcała na to, żeby ta rodzina faktycznie na planie grała i wibracje miała takie rodzinne, żeby te emocje wyprowadzała z ekranu. I tak jest, to jest porażająca gra aktorska i my jesteśmy bardzo dumne, że akurat ta część budżetu Orki to są aktorzy. Rzeczywiście, no bardzo tutaj solidne są te podstawy, te akcenty właściwie polskie dotyczące filmu. No wprawdzie reżyserka ma na nazwisko Kowalski, tutaj nie odmieniamy, no bo tak jak wspomniałyście, we Francji w Polsce czuję się francuską, no więc jednak Julia Kowalski, ale to jest też historia i tutaj właśnie odnieśmy się może troszkę do treści, do fabuły tego filmu, no w dużej części rozumiem, autobiograficzna, tak? Julia we wszystkich swoich filmach bada swoje korzenie, swoją tożsamość, kim ona jest, próbuje znaleźć odpowiedzi, które ją nurtują i jest to niesamowite, bo ona kiedyś powiedziała, że dużo łatwiej zrobić byłoby dla niej karierę we Francji, robiąc francuskie filmy, ale ona jakoś tego nie potrafi, że ona musi robić filmy o Polsce, o Polakach, to jest ona i tak naprawdę nawet jeśli mówi językiem polskim, to jest polski jej babci, jej przodków, to jest język Archaiczny, staropolski, co jest fascynujące. To nawet mogłaby być w radiu interesujące. Tak, myślę, że byłoby to ciekawe doświadczenie i niesamowite jest to, że ona na planie, nawet jeśli większość ekipy jest francuska, to ona dalej mówi po języku polskim, tym staropolskim, tak się komunikuje ze wszystkimi aktorami. Ta ekipa jest już do tego przyzwyczajona i jakoś sobie z tym radzą. Nawet nie wiem, czy już się pewnie nie nauczyli pewnych komend. Więc jest to absolutnie fascynujące i ta historia, którą ona opowiada, jest historią bardzo kobiecą, ponieważ ona bada siebie, ale z drugiej strony widzimy też, ona powiedziała, że ona jest w każdym z tych bohaterów. Niezależnie, czy to jest zły bohater, czy to jest oprawca, czy to jest ojciec, który kocha swoją córkę, ponieważ jest to historia rodziny. Jest to historia rodziny, która mieszka na francuskiej wsi, polskiej rodziny, która się tam przeprowadziła. Główną bohaterką jest Marysia, czyli kobieta. I ta kobieta gdzieś jest osadzona w jakichś zwyczajach. Jakich zwyczajach, które widzimy nie tylko na wsi, nie tylko w małych wioskach, ale mamy takie przyzwyczajenie, że to kobieta jest takim ogniskiem domowym i to ona spaja cały dom, jest odpowiedzialna za to, żeby ten dom funkcjonował. I ta Marysia, ponieważ nie ma tam mamy, jest dwóch braci, jest tata, Wojtek Skibiński, Przemek Przestrzelski, Kuba Dyniewicz jako jej tacy wiejscy bracia i tata, który jest taki takim religijnym, z taką wielką wiarą, z religijnością, która jest u niego bardzo uzasadniona, a z drugiej strony z wielką miłością do tej córki. Ojciec jest już starszy, nie domaga i ta Marysia czuje, że musi się nim opiekować na Wojka. Marysia Wróbel w roli na Wojki. Na Wojka czuje, że czuje obowiązek. Ojciec z drugiej strony kocha strasznie swoją córkę, ale nie może wyjść poza swoje własne takie uwarunkowania, poza schematy, które w tych małych miejscowościach działają, funkcjonują, że ta kobieta musi się zajmować domem. Raczej nie ma szans na spełnienie swoich marzeń i ta na Wojka gdzieś spotykamy ją w momencie, kiedy te marzenia, te chęci wyjścia z tego obowiązku roli kobiety w domu zaczynają działać i funkcjonować u niej jako ożywione. Więc to jest taki clash i zestawienie. Więc ona próbuje się w jakiś sposób nieświadomie wyemancypować z tego, co się dzieje. Ale akcja się dzieje współcześnie absolutnie, tak? Akcja się dzieje w takim trochę magicznym miejscu, w zawieszeniu. I co jest ciekawe, kręciliśmy, Simon Bouffili odpowiedział za zdjęcia w Anatomii Upadku, który był również naszym operatorem. Bo to przecież jest słynny absolutnie film. To jest wielka rzecz. Tak. Więc jest to absolutnie magiczne. Jest to zawieszone w rzeczywistości takiej trochę nierealnej, a z drugiej strony surowe i realistyczne, bo to jest wioska. To są ludzie z krwi i kości, to są ludzie dobrzy, to są ludzie źli. To jest polska rodzina zderzona z rodzinami i z tymi ludźmi, którzy na tej wiosce francuskiej żyją. No i oczywiście punktem kulminacyjnym, bo jak to musi być w każdym gdzieś tam trochę polskim filmie, jest wesele, które zaczyna ten oczywiście jest punktem zapalnym do wszystkiego, co może się po prostu rusza akcję do przodu z kopyta. Dobrego i złego wydarzyć. Absolutnie tak. Ludźmi. Więc wesele, na którym słyszymy najwspanialsze polskie utwory, bo są jest i wesele, jest i Zenek Martyniuk, jest Piwnica pod Baranami, Niebieska Patalnia, tak, Bratanki. No i oczywiście, jest zabawa. Leje się tutaj... Co się leje, to się leje, na weselu. Więc jest zabawa, jest taniec. Widzimy to też jest to punkt kulminacyjny. Jest też kobieta, która tak naprawdę przyjeżdża do tej wioski. Zjawia się też na tym weselu. I ona jest takim punktem zapalnym. Bo na Wojka, widząc to, jak kobieta może być wyzwolona, że można podjąć decyzję, że można tak naprawdę też trzeba też realizować siebie. Bo jakby film jest właśnie o tym, że to są trudne decyzje, żeby realizować siebie. Ale tak jak słyszę, absolutnie ten film, chociaż dotyczy różnych też tematów i też przeszłości, wpisuje się absolutnie we współczesne trendy, chociażby właśnie ten wyrazisty pierwiastek kobiecy. Czy ta emancypacja tutaj jest taka, myślę, podkreślana, tak? No, emancypacja i taka walka, którą toczy główna bohaterka. To jest bardzo, myślę, można uznać, że współczesne, ale też ponadczasowe jakieś podejście do roli kobiety w rodzinie, ale też do tego, że ona, Nawojka, jest osobą, która bardzo głęboko jest zakorzeniona w odczuciach. Czuje las, zwierzęta, jest bardzo mocno powiązana z naturą. Wszystkie takie też manifestacja przyrody, burza, deszcz, to wszystko w tym filmie bardzo mocno gra i bardzo mocno na nią oddziałowuje. Ona się na początku przed tym broni, a później z tego czerpie ogromną siłę. Z natury, z swoich korzeni, z jakichś takich pogańskich, jeszcze starosłowiańskich, mam wrażenie, energii. I to w tym filmie jest ciekawe, że to właśnie ktoś w sobie tyle znalazł, mam na myśli reżyserkę, takich odczuć, bo to jest o Julii film. I to jest chyba jej taka bardzo osobista opowieść o tym, kim jest kobieta. No to trzymamy absolutnie kciuki za znakomite, mam nadzieję, przyjęcie filmu w Cannes. No myślę, że tutaj już jest ten taki dodatkowy bodziec, wzmocnienie w postaci właśnie autora zdjęć, który robił też wcześniej zdjęcia z tak słynnego filmu, jak Anatomia upadku. Chciałam powiedzieć, że też tak. W naszym filmie nasi aktorzy uczyli się od tutorki języka francuskiego, która również uczyła aktorów anatomii upadku, gdzie, jak wiemy, to są długie monologi, więc to było niesamowite doświadczenie dla naszych wszystkich aktorów. I rzeczywiście myśmy na to bardzo dużo czasu poświęcili, zainwestowaliśmy w to i myślę, że no jest to piękne, to, że oni później w tym języku francuskim również mówią, chociaż dla mnie ten film jest w języku polskim jednak, jak ja go oglądam. Tak, dużo scen takich intymnych i takich wśród tej rodziny relacje, to są wypowiadane w języku polskim. Ja jestem bardzo ciekawa, jak francuska publiczność na to reaguje. Przyjmie, tak? Na ten nasz specyficzny, taki szeleszczący język i jak te emocje będą tam odbierane. To jest bardzo ciekawy film, właśnie dlatego, że myślę, że publiczność polska będzie odkrywała tam zupełnie coś innego niż ta publiczność francuska. Sekcja Canzin jest bardzo dla nas ciekawym miejscem. Właśnie to chciałem zapytać, tak. Bo jeszcze nie powiedzieliśmy, w jakiej, no też jednak prestiżowej, myślę, że takiej trzeciej co do ważności sekcji Festiwalu Kanańskiego. Ja bym nawet tutaj nie ryzykowała tego, czy jest druga, czy trzecia, bo dla niektórych, na przykład dla Tarantino, to była pierwsza sekcja. No jest tak, ale umówmy się, że konkurs główny to jednak jest konkurs główny, prawda? No, tak, co Złota Palma, to na pewno tak. Natomiast to jest kino niezależne i dla w ogóle kina europejskiego absolutna mekka. Czyli bardzo ważna duży sekcja. Duży prestiż. Ona się różnie nazywa, po angielsku tak. Director's Fortnight, a po francusku? W języku francuskim. My mamy też tę premierę 16 maja o godzinie 20:30. Już będziemy wszyscy na scenie z Estelle Robin, czyli główną producentką francuską. Czyli to właśnie początek festiwalu. Tak, to jest początek festiwalu, ale też chyba wtedy się odbywają najciekawsze eventy, mam wrażenie. Później jest ten film kilkakrotnie jeszcze puszczany podczas festiwalu. Ma 4 jeszcze screeningi. W związku z tym będzie szansa do zobaczenia dla szerszej też publiczności. A ja mam nadzieję, że dzisiejsza nasza rozmowa w trójkowo-filmowo też spowodowała ciekawość polskich odbiorców tego właśnie filmu, bądź Wola moja, Julii Kowalskiej. No to bardzo ważne pytanie, czy po tej światowej premierze w Cannes są już jakieś plany dotyczące festiwali w Polsce, może tych wiosennych czy wakacyjnych, a jeśli nawet nie, no to czy myślicie już konkretnie, no i mam nadzieję, że niedługo, o oficjalnej polskiej premierze kinowej? Na pewno rozmawialiśmy na ten temat, ponieważ naprawdę zastanawialiśmy się, co będzie dalej, jakby kilka miesięcy temu. W tej chwili to się wszystko tak szybko działo, że po prostu jesteśmy w niesamowitym oszamiało, no, w ekscytacji, ale i w biegu. Trudno nam to powiedzieć. Trudno nam powiedzieć. Na pewno Cannes otwiera drogi wszędzie. No tak. Można, jeśli chodzi o świat. Nagrody, to już w ogóle. Jeśli byłyby nagrody, to już w ogóle, ale tak naprawdę Cannes otwiera drogi wszędzie, więc tak naprawdę myślę, że pójdziemy drogą też poprzednich filmów Julii. Myślę, że Gdynia, myślę, że Nowe Horyzonty to są miejsca, gdzie bardzo byśmy chcieli, że to są miejsca, które Julia z wielką ekscytacją wspomina, więc myślę, że tak, ale też, Estel wspominała o Wenecji, też tam jest, w tej chwili trwają rozmowy na ten temat, więc myślę, że taki duży, ambitny plan festiwalowy jest dla tego kina. Zresztą Orka w Cannes była wielokrotnie, ten film też nie wziął się, że tak powiem, znikąd, bo to jest kwestia i Marty, i mojej ciężkiej pracy. Od lat jesteśmy bardzo mocno i bardzo aktywnie obecni w Cannes. Na markecie po raz pierwszy taki sukces na czerwonych dywanach, natomiast jest to okupione ogromną pracą. Zresztą to jest też, Orka jest dużym producentem, to też nie jest tak, że jest to jedyny tytuł. Pracujemy w tej chwili nad kolejnymi, które są ogromną niespodzianką i bardzo ambitnym coś możemy dzisiaj ujawnić? Planami. Chociaż w największym skrócie, czy to tajemnice producenckie? No, jest to międzynarodowa wielka produkcja. 41 dni zdjęciowych, myślę, że mogę powiedzieć, że jest to około wielka dwucyfrowa liczba z wieloma zerami, jeśli chodzi o budżet. Czyli szykuje się coś naprawdę dużego. Tak, ale też ze świetnym reżyserem Eduardo Ponti, jest reżyserem prywatnie synem Sophie Loren, ale tak zdobywcą Złotego Globa, nominowany do Oscara. No to jest coś, kolejny nasz etap podróży po największe tytuły, które kontynuujemy, ale też z takim dużym namysłem kina bardzo autorskiego i bardzo ambitnego, jeżeli chodzi o kreację. Polski Instytut Sztuki Filmowej nas w tym wspiera i tutaj trzeba to podkreślić, że... Spotkamy się jeszcze dzisiaj z panią dyrektor. Tak. A no właśnie, to chyba dobrze się składa, bo to naprawdę jest partner, bez którego byśmy nie dały rady po prostu. Prawda, że nie to tylko jest my, kino tylko ambitne. Po prostu ambitne kino, żeby robić, to jest to podstawa. Mnie tylko jedna rzecz tutaj chwilę wcześniej zastanowiła, bo padła nazwa Gdynia, oczywiście chodzi o Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Zastanawiam się, bo oczywiście myślę, że film Bądź Wola Moja znakomicie by się wpisywał w sekcję Polonika, ale czy na przykład przy tym zestawie producenckim, finansowym, jaki występuje w wypadku filmu Julii Kowalskiej, czy on miałby też szansę, czy możecie go zgłaszać również do konkursu głównego? Tak, do konkursu Gdyni, głównego, tak będziemy go zgłaszać. Czyli jest taki plan. Tak, jest plan, absolutnie. Oczywiście do głównego. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że Julia jest absolutnie znaną reżyserką we Francji. Ona nie jest znana u nas i to było dla nas takie wyzwanie troszeczkę, żeby jakby ten film tutaj, żeby nie stracić jego szansy i żeby nie po prostu gdzieś to nie umknęło, ponieważ Julia rzeczywiście jest docenianą artystką, twórczynią bardzo ciekawego kina we Francji i te filmy absolutnie się we Francji oglądają. I dla nas jest to teraz wyzwanie, żeby tak dotrzeć do naszej widowni i pokazać jakby to, bo jest to unikalny talent, który ona prezentuje. To też jest film nagrany na starej taśmie, starej technologii, to trzeba zaznaczyć. Czyli taki był pomysł. Absolutnie, tak? To był pomysł i to był cel. Natychmiastowo zareagowały telewizje francuskie. Mamy na pokładzie France Télévision z absurdalnie naprawdę wysokim wsparciem. Tak samo Cine Plus i wiele innych funduszy francuskich, więc ten film jest bardzo mocno przez Francuzów wsparty finansowo i to trzeba podkreślić, że oni od początku traktowali ten film jako pewniak i czekali bardzo długo na Julię, ponieważ Julia nie produkuje tych filmów dużo. Ona je produkuje raz na jakiś czas. Jest też ekspertką w Sense, czyli Instytucie Francuskim. Więc to, że udało jej się, tak naprawdę nie było właściwie wielkiego problemu w tym, żeby Simon Bufili, czyli operator z Anatomii Upadku, czy fantastyczna cała ekipa, która jest tutaj, pracuje po stronie francuskiej, zgodziła się tak naprawdę wziąć w takim trochę alternatywnym kinie, takim mocno artystycznym, eksperymencie. I to wyszło. I też trzeba zaznaczyć, że myśmy tą sekcję naszą Kenzen wybrali celowo. Dostaliśmy, myślę, że mogę teraz dzisiaj powiedzieć, fantastyczne review od wszystkich sekcji, również głównych. Gdzieś tak. Był moment, w którym zadecydowaliśmy, że to jest kino artystyczne. Aha. Jego miejsce jest w sekcji artystycznej, więc to było dla nas, to jest dla nas, jak ja usłyszałam nasz tytuł i polsko-francuską koprodukcję wypowiedzianą przez szefa komisji, to było nieprawdopodobne szczęście, że tam jesteśmy, więc a przyszłość? Teraz należy do nas. Wszystko, myślę, że jest możliwe i jesteśmy otwarci na to, co przyniesie kolejny dzień. Tak, ja znam wasze aktualne, bardzo przyjemne problemy, więc tak. Życzę wam, by szybko udało się znaleźć mamy bardzo hotel w Cannes, przyziemne bilety problemy. Lotnicze, tak. I tak dalej, bo to rzeczywiście... Podobno można spać na plaży, sprawdziliśmy to. No pewnie można, chociaż nie życzę. Zdarzyło mi się we Francji na Lazurowym Wybrzeżu spać rzeczywiście jedną noc na plaży. A komu się nie zdarzyło? Tak, przyjemne, co owszem, się dzieje ale... w Cannes? Zostaje w Cannes. Tak. Ale umówmy się, że taka reprezentacja na tak prestiżowym festiwalu, no jednak musi mieć swoje równie prestiżowe Oczywiście. Miejsce w hotelu. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Albo willi. Trzymamy kciuki za Cannes. 16 maja, oczywiście ta światowa premiera filmu Bądź wola moja, którego koproducentkami są jeszcze przez chwilę obecne w Studio Trójki Marta Krzeptowska, dziękuję za rozmowę, oraz Magdalena Zimecka, współwłaścicielka studia produkcyjnego Orka. Bardzo dziękuję. Dziękuję za spotkanie. Muzyka Włodka Pawlika, oczywiście temat z filmu Borysa Lankosza, Rewers. Nie przypadkiem dzisiaj, bo i o filmie Rewers też dzisiaj porozmawiamy, wspomnimy ten tytuł już niedługo, za kilka minut w Trójce, gdy spotkamy się z pełniącą obowiązki dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Kamilą Dorbach. No ale wcześniej udajmy się na południe Polski. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. W Trójkowo Filmowo łączymy się teraz z Cieszynem. Dzień dobry. Dzień dobry. W Cieszynie jest Jolanta Dygoś, czyli dyrektorka przeglądu Kino na Granicy. To tak statystycznie, który to już raz? 27. No to 27 chyba edycja. Piękna liczba. Tak, też się cieszę. że trwamy i rozwijamy się, co jest chyba najważniejsze. Rzeczywiście to już długa tradycja. Przypominamy, oczywiście wszystko dzieje się po obu stronach Olzy, czyli po obu stronach granicy, w czeskim i w polskim Cieszynie. I wszystko zaczyna się już za kilka dni, w najbliższą środę, tak? Tak, 30 rozpoczynamy, będzie uroczyste otwarcie. O 20 w Kościele Jezusowym Leszek Możner zagra do filmu czechosłowackiego filmu Niemego Przybysz z ciemności, ale oczywiście projekcje filmowe odbędą się od rana. Równolegle odbędą się też spotkania literackie, wystawy, no i oczywiście codziennie koncerty. I też trzeba zauważyć, że przegląd proponuje coś właściwie dla widzów w każdym wieku, bo zwykle codziennie będziecie zaczynać od tych właśnie, myślę, atrakcyjnych propozycji dla najmłodszych widzów. No właściwie to mamy dwa dni, te propozycje dla najmłodszych po obu stronach granicy. Natomiast rzeczywiście codziennie aktorzy czytają dzieciom. Czescy aktorzy będą czytać o godzinie 9:30 w Awionie, natomiast polscy aktorzy będą czytać w Parku Pokoju przy muzeum. Reszta to już oczywiście propozycje dla dorosłych. Przede wszystkim te filmowe, bo Kino na Granicy to jest taki właśnie przegląd, który proponuje nam z jednej strony sporo nowości, tych polskich, czeskich, słowackich przede wszystkim, ale też troszkę klasyki, retrospektyw. Jakie cykle proponujecie w tym roku? Znaczy ja zawsze mówię o tym, że retrospektywy tak naprawdę ustawiają poziom imprezy, bo jeśli chodzi o nowości, to są różne lata, prawda? Są lepsze, gorsze. Jeżeli chodzi o retrospektywy, mamy 4 retrospektywy, 2 czeskie, 2 polskie. I to jest tak, czeska to jest Hynek Boczan, ostatni Mohikanin, to jest ostatni z żyjących twórców czechosłowackiej nowej fali. Myślę, że najmniej znany z nich wszystkich, ale warty poznania. Druga retrospektywa czeska to jest młodego, bardzo utalentowanego twórcy aktora i reżysera Jiřího Magla, który jeszcze 40 nie skończył, a ma już naprawdę pokaźny taki dorobek twórczy. On zresztą będzie oczywiście gościem naszej imprezy przez cały czas. Potem polskie retrospektywy, to mamy retrospektywę po raz pierwszy scenarzysty Krzysztofa Pieziewicza, który to jednak przyczynił się w dużym stopniu do międzynarodowego sukcesu filmów Kieślowskiego. Więc jeżeli ktoś dawno nie widział filmów właśnie z Dekalog czy Trzy Kolory na dużym ekranie, to zapraszam. No i wreszcie Maja Komorowska, aktorka niezwykła i również pokażemy filmy z jej udziałem, znane i mniej znane. I to są retrospektywy, a jeszcze jest jedna retrospektywa tematyczna. My staramy się zawsze wybrać jakiś temat, który połączy film z literaturą, bo bardzo rozwija nam się u boku projekt Literatura na Granicy, to już 8. edycja. I w tym roku jest to Zła Pamięć, czyli będziemy rozmawiać o tym, o czym narody Europy Środkowej nie chcą pamiętać, ale właściwie to będą nie tylko... Nie będzie chodzić tylko o pamięć zbiorową, ale również pamięć indywidualną. Więc myślę, że te debaty w takim wyszehradzkim wymiarze będą bardzo ciekawe. I właśnie ta Zła Pamięć to jest cały cykl filmowy. To są filmy czeskie, słowackie, węgierskie i polskie na ten temat. No i te debaty. Nie stronimy również od debat społeczno-politycznych, gdzie zastanawiamy się nad Funduszem Wyszehradzkim, jak on promuje naszą literaturę, bo ma rocznicę, ma swoje urodziny 25. Będziemy mówić o tym, dokąd zmierza Europa. I wreszcie naszym gościem będzie była prezydentka Słowacji, Zuzana Czaputowa, o której powstał bardzo dobry w ogóle film dokumentalny właśnie pod takim tytułem Prezydentka, a jednym reżyserem jest Marek Szulik, brat słynnego Martina Szulika. Zwykle festiwale czy przeglądy filmowe na pewne tytuły chcą zwrócić szczególną uwagę, to mam na myśli filmy otwarcia, filmy zamknięcia. Jak jest w tym roku u was, czy też macie takie propozycje? Prawdę powiedziawszy, gdybym ja miała oglądać, gdybym mogła być widzem, bo widzem z wiadomych względów być nie mogę, Kina na Granicy, bo zajmuję się czymś innym w tym czasie, ale ja bym właściwie oglądała tylko i wyłącznie retrospektywy. Ja bardzo dawno widziałam filmy Hynka Boczana. Niektórych nie pamiętam dobrze, więc na pewno no on jest wart. Na pewno z wielką przyjemnością oglądałabym filmy właśnie Kieślowskiego na dużym ekranie, czy Maji Komorowskiej. No i w tym cyklu Zła Pamięć są rzeczywiście świetne filmy, między innymi Juraja Herca, no Wiery Chytliowej. No to moim zdaniem są absolutne perełki. A jeśli chodzi o nowe, to na pewno wspomnianą już prezydentkę, bo ten film, myślę, że tam nie trzeba dobrze znać sytuacji politycznej na Słowacji, ale on jest wstrząsający, bo on mówi o hejcie, ale również mówi o tym, że czy można wierzyć w to, że polityka może być uczciwa, bo z takim hasłem właściwie Zuzana Czaputowa startowała w tych wyborach i pokazuje, kamera jej jej towarzyszy przez tych 5 lat jej prezydentury, bardzo trudnej zresztą, bo to i COVID i tak dalej. Więc na pewno chciałabym na ten film zwrócić uwagę. Chciałabym zwrócić uwagę na Wspomina Jerzego Madla, ale właśnie Wylny. Też film mówiący o wolności mediów, radia przed 1968 roku, tam przed wkroczeniem wojsk Układu Warszawskiego do Pragi. I jeżeli chodzi o Polskie, czy może bardziej Polonikę, no to tu to nie będę oryginalna. No, Dziewczyna z igłą to jest rzeczywiście film, który jest no, dla mnie doskonały, bo w tym kostiumie bardzo estetycznym, aczkolwiek pokazuje brudne przecież życie i brudne sprawy. No jest tyle aktualności. Dla mnie jest to film niezwykły. Bardzo podobały mi się Rzeczy niezbędne. Myślę, że czasami jest potrzebne dobre kino środka i myślę, że takim filmem jest Kulej. Świetnie zresztą zagrany przez mojego ulubieńca, Tomka Włosoka. Myślę, że będzie co oglądać. No to ja nie mam co do tego wątpliwości, bo to jest też oczywiście świetna okazja, ponieważ padają tutaj tytuły filmów, które miały już swoje premiery, czy były pokazywane na innych festiwalach. To jest też świetna okazja dla widzów w Cieszynie, by uzupełnić te różne braki, albo właśnie sobie przypomnieć choćby... Ja myślę, że to zależy, jaką ktoś ścieżkę wybierze. No tak. Rzeczywiście, właśnie na konferencji prasowej w Ostrawie o tym rozmawialiśmy, dziennikarze pytali o wzajemną dystrybucję filmu. Więc ja właściwie nie mogłam sobie przypomnieć, jaki czeski film ostatnio był dystrybuowany w Polsce i również nie wiedzieliśmy, jaki ostatnio był dystrybuowany w Czechach. Pamiętasz z pewnością, jak był taki boom, kiedy nie będę wymieniać teraz dystrybutorów konkretnych, ale oni rzeczywiście no, te filmy czeskie pokazywali. Był czas, że ich nie brakowało w naszych kinach, a teraz rzeczywiście właściwie ich nie ma. Ich nie ma, więc jeżeli ktoś chce wiedzieć, co tu będziemy dużo mówić, również dystrybucja polskich filmów w Polsce nie jest dobrze, prawda? W Czechach chyba masz na myśli, tak? Film jak Strzępy na przykład, który jest poruszający, on właściwie chyba wylądował w Netflixie, nie wiem, czy on miał jakąś porządną dystrybucję, chyba też jej nie miał. Aha, czyli jednak mówisz o dystrybucji w Polsce, że niektóre filmy nie trafiają mimo... I mówię o polskich. Tak, że na duży ekran albo mają bardzo wąską tę dystrybucję, tak? Mhm. Tak. Także myślę, że też taką smutną mieliśmy konstatację w Ostrawie na tej konferencji prasowej, że właściwie zostają nam festiwale. No tak, ale to jest właśnie ta świetna okazja, by sobie to wszystko w pigułce obejrzeć. Zobaczyć filmy, które może wejdą, przemkną przez ekrany, ale w ogóle bez żadnej promocji wielkiej. No a to, żeby zobaczyć taką ilość kina naszych sąsiadów, czyli Czechów i Słowaków, to myślę, że gdzie indziej nie ma. No właściwie tak, nie ma takiej okazji. Pochwalcie się jeszcze gośćmi, bo zwykle do Cieszyna na tę majówkę, w tym roku od 30 kwietnia do 4 maja, zwykle przyjeżdża bardzo wielu gości. No i możesz chyba potwierdzić, że w tym roku właściwie również ich nie zabraknie, bo praktycznie do chyba niemal wszystkich projekcji są zaplanowane spotkania, więc będzie z kim rozmawiać, tak? Tak, no więc nie wiem, wzięłam ściągę, ale nie wiem, nie chciałabym o nikim zapomnieć. No będzie na pewno Krzysztof Zanussi, będzie Maja Komorowska, Adam Sikora, będzie Radosław Piwowarski, Adrian Panek, będzie Mariusz Grzegorzek, będzie Łukasz Barczyk, będzie Dorota Kędzierzawska, patrzę tutaj na reżyserów. Na reżyserów, ale poza tym przecież też będzie bardzo dużo aktorów. Będzie Artur Barciś, Lech Dyblik, będzie Krzysztof Globisz, będzie Łukasz Simlat. Będzie Tomek Włosok, będzie Zbigniew Zamachowski, będzie Wiktor Zborowski, będzie Michał Żurawski. No chyba tutaj muszę ci przerwać, bo wszystkich nie wymienimy. Ale jeszcze kobiet nie wymieniłam. Karolina Gruski, Jowita Budnik, Maja Komorowska, Martyna Byczkowska, będzie Dorota Pomyka, Gabriela Muskała, Małgorzata Zajączkowska, no naprawdę tłumy się zapowiadają. Nie wymieniam czeskich, też ich jest dużo. No to świetnie. W takim razie przypomnij, gdzie szukać wszelkich informacji już teraz dotyczących i programu, i gości, spotkań, tych wszystkich wydarzeń, bo to będzie od środy do niedzieli naprawdę kilka bardzo, bardzo intensywnych dni. I będą też dramatyczne wybory. Są osoby, które na przykład, tego nie powinnam mówić w programie filmowym, które mówią, a film to sobie zobaczę, ale jeszcze muszę iść na to spotkanie literackie. No na przykład będzie poza gwiazdami czeskiej literatury z polskich będzie Ryszard Krynicki. To będzie też wielka okazja. Gdzie szukać informacji? www.kinonagranicy.pl, ale też intensywna dosyć na Facebooku promocja, więc pewnie się Państwo zetknęliście z naszymi postami. Czyli zapraszamy na 27. przegląd Kino na Granicy w polskim i czeskim Cieszynie. Jaką pogodę zapowiadasz na te dni? Podobno ma być zła pogoda. Czyli no, kinowa, to bardzo dobrze dla kinowa, was. Kinowa, ale też mamy trochę wydarzeń plenerowych, więc no wolałabym, żeby była pogoda, ale chyba lepiej się pozytywnie rozczarować, nie? Ale nawet jeżeli będzie ta pogoda troszeczkę gorsza, to myślę, że Cieszyn... Ciepło w sercu, ciepło w sercu. No właśnie, ale też Cieszyn po obu stronach Olzy zapewnia rozmaite atrakcje, no i jest tam tyle pięknych miejsc, że i tak można się cieszyć. Rozumiem, że mówimy o atrakcjach gastronomicznych, knedliczkach. Nie tylko, mówimy też o atrakcjach turystyczno-przyrodniczych. Jasne. Zapraszam na 27. edycję przeglądu filmowego Kina na granicy do Cieszyna i czeskiego Cieszyna. Dziękuję bardzo, w Trójkowo-Filmowo. Ja również dziękuję. Połączyliśmy się właśnie z Cieszynem, by porozmawiać z dyrektorką przeglądu Kina na granicy, Jolantą Dygoś. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. No i oczywiście zapraszamy, to już od 30 kwietnia do 4 maja. Przegląd w tym roku, podobnie jak w poprzednim, pod patronatem Trójki. Do zobaczenia więc, nie tylko do usłyszenia w Cieszynie właśnie. Do zobaczenia. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. Na pewno tam będę już za kilka dni. Absolutnie wybieram się do Cieszyna. Przegląd Kina na granicy do 4 maja. Także naprawdę kilka bardzo wypełnionych filmami dni. A ja już w studiu Trójki witam dziś moich ostatnich gości. Tutaj solidna reprezentacja, zapowiadana zresztą już wcześniej, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jest z nami zastępczyni dyrektora Kamila Dorbach. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w Trójce. Jest też Daniel Witowski, rzecznik prasowy Instytutu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. No to jeśli jesteśmy w tak miłym gronie, ja przypomnę, że już tutaj dzisiaj z moich ust padł tytuł, nie przypadkiem padł tytuł Rewers. To będzie jeden właściwie chyba z 20 tytułów, który pojawi się tutaj w naszej rozmowie. Ale zacznijmy od tego miłego akcentu i przypomnijmy, że Polski Instytut Sztuki Filmowej ma piękny w tym roku, właśnie teraz, jubileusz, zgadza się? Zgadza się, w tym roku obchodzimy 20-lecie uchwalenia ustawy o kinematografii i z tej okazji chcielibyśmy zaprosić zarówno środowisko filmowe, ale i również polskich widzów do tego, żeby wspólnie z nami celebrowali ten niezwykły jubileusz. I jednym z elementów obchodów naszych urodzin jest akcja Przeżyj to w kinie, 20 lat z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Zapraszamy wszystkich widzów, żeby odwiedzili kina, zarówno studyjne, niezależne, ale i multipleksy zlokalizowane na terenie całej Polski, żeby przypomnieć sobie albo obejrzeć po raz pierwszy przed srebrnym ekranem kultowe polskie produkcje ostatniego dwudziestolecia, które zostały dofinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. A, przepraszam, że tutaj się wtrącę, bo z tego wszystkiego zapomniałem na samym wstępie przekazać ogromne podziękowania od producentek, które gościły w audycji nieco wcześniej, od Marty Krzeptowskiej i Magdaleny Zimeckiej. Właśnie podziękowania. Chyba, że zdążyły, to może osobiście tutaj... Zdążyły. A, tak. Udało się, tak. No właśnie. Bardzo jesteśmy zbudowani. Podziękowania za wsparcie filmu, który jest w Cannes. Właśnie Bądź Wola Moja, dzisiaj o nim rozmawialiśmy. Także trzymamy też kciuki za te... Trzymamy kciuki. Kanańskie polskie akcenty, tak? Kanańskie polskie akcenty, wielka sztuka produkcji, to pewnie o tym jeszcze porozmawiamy później. Ja też chcę powiedzieć, ponieważ Daniel wspomniał o tym, że to jest 20 hitów, czy 20 kultowych filmów. Ja chcę też powiedzieć, że to jest właściwie 20 najważniejszych, przynajmniej jednych z najważniejszych polskich filmów, które podbiły serca widzów i też przy okazji przy tej całej akcji ja też muszę na szczęście powiedzieć o tym, że dzięki współpracy z naszymi wspaniałymi partnerami, czyli Stowarzyszeniem Kin Studyjnych, Stowarzyszeniem Kina Nowe i Stowarzyszeniem Kina Polskie rozpoczęliśmy właśnie tą wspólną akcję. Niezwykle budujące jest to, że mogliśmy wspólnie usiąść do stołu, wspólnie wybrać filmy i wspólnie zaprosić do kin w całej Polsce dzięki temu. No właśnie, chciałbym, żebyśmy przypomnieli, jak właściwie były wyłaniane, jak to się działo, te filmy, ta dwudziestka. Jako organizatorzy usiedliśmy, tak jak powiedziałam, wspólnie do stołu i wybraliśmy przede wszystkim te filmy, które no, zdobyły największe uznanie w oczach widzów i też bardzo mocno zasilały przez te 20 lat box office. Więc były to z jednej strony no, nie tylko takie jakby kinowe hity w dosłownym tego słowa znaczeniu, które były w kinach kilka tygodni, Ale ja bym chciał, żeby tutaj padło dzisiaj w naszej rozmowie, padło 20 tych wszystkich tytułów, więc tak może, żeby nie robić wyliczanki, to tak, tak. Po trochu. Ta pierwsza piątka, Katyń, Rewers, Pokłosie, W ciemności jesteś Bogiem. Ida, Bogowie, Moje córki, krowy, Ostatnia rodzina, Twój Wincent, Sztuka kochania, Historia Michaliny Wisłockiej, Zimna wojna, Claire, Boże ciało, Piosenki o miłości, Najmro, Kocha, kradnie, szanuje, Johnny, Io, Niebezpieczni dżentelmeni i Kos. No to mamy już wszystko, tak? Mamy cała, już wszystko, cała mamy 20. Już cały przegląd. Fascynujące jest to, że na tej liście znalazły się właśnie takie filmy jak Katyń, czy Claire Smarzowskiego, ale także takie właściwie, można powiedzieć, nowe czyli tytuły. Ważne, z jednej strony ważne społecznie, politycznie, historycznie tematy, z drugiej kino bardziej rozrywkowe. Bardziej rozrywkowe i też takie, powiedzmy, to świeże, jak Najmro, czy Piosenki o miłości, które no, tutaj właściwie premiery miały, mówiąc już w perspektywie 20 lat, relatywnie niedawno, więc to jest też... No myślę, że nawet Piosenki o miłości to jest chyba jeden taki tutaj film z tych najmniej, znaczy jeśli chodzi o budżet, najtańszych może, skromnych, estetycznych, bardzo autorskich, a jednocześnie rzeczywiście przebił się ten film, jeśli chodzi o sympatię widzów, no i teraz jeśli chodzi o ten plebiscyt. Także to jest właśnie przykład tego kina, że może też kino bardzo niezależne znaleźć się. Jeszcze chciałem w pewnym sensie tytułem uzupełnienia powiedzieć, że zaangażowaliśmy również samych widzów do tego, żeby wybrali ten film, który przypadł im najbardziej do gustu, ponieważ przez pewien czas można było brać udział w plebiscycie zorganizowanym na naszej stronie dedykowanej 20lat.pisw.pl i wybrać ten film, który powinien zainaugurować naszą akcję. I został on odtworzony w kinie Luna 16 kwietnia. Bo wtedy się wszystko zaczęło, tak? Już jeśli chodzi o tę prezentację. Sama akcja zaczęła się 18 kwietnia, natomiast my zainaugurowaliśmy ją właśnie pokazem filmu, który został wybrany przez internautów, przez widzów. I był to film Bogowie. Tak więc Bogowie okazali się tą produkcją, na którą internauci, widzowie zagłosowali, która tak naprawdę uruchomiła całą lawinę pokazów filmowych w całej Polsce. No to właśnie powiedzmy, jakie są teraz i jak długo jeszcze będą miały miejsce konsekwencje akcji Przeżyj to w kinie 20 lat z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, bo te konsekwencje są już teraz widoczne w wielu salach kinowych, prawda? Tak, do końca wakacji będziemy mogli oglądać. Czyli długo jeszcze. Czyli jeszcze relatywnie bardzo długo. I wszystkie informacje, w jakim kinie, co będzie wyświetlane, mamy na naszej stronie 20latpis.pl. Tam jest zbudowana wyszukiwarka, można sobie wybrać miasto. Pokazują się także seanse, które będą dostępne w określonych dniach w danym kinie. Ja może troszkę też ad vocem tej akcji, bo nie mogę o tym nie powiedzieć. Część tych seansów z punktu widzenia Instytutu jest to szalenie istotne, będzie dostępna także z audiodeskrypcją. Partnerem naszej akcji jest także Fundacja Kino Dostępne. Część kin i część tytułów będzie dostępna poprzez aplikację dla osób ze specjalnymi potrzebami. I to też bardzo płynnie otworzyło nam, jeśli mogę, panie redaktorze, powiedzieć o akcji, którą właściwie zainaugurowaliśmy już wczoraj, właśnie Kino Idę w ciemno. Chcemy pokazać, że kino jest też dostępne dla osób niewidomych, dla osób głuchoniemych, dla osób ze specjalnymi potrzebami, dla osób starszych, że kino nie wyklucza. I przez najbliższy czas będziemy o tym wspólnie opowiadać z naszym ambasadorem Adrianem No, który prowadzi słynny kanał W ciemno. Pójdziemy razem do kina, zobaczymy, jak osoby niewidome oglądają filmy. Będziemy testować aplikację, która ułatwia obejrzenie filmu. Także jesteśmy także szczęśliwi, że Fundacja Kino Dostępne dołączyła się do naszej akcji, zarówno tej, jak i tej, w którą już właściwie wchodzimy. Czyli absolutnie możemy powiedzieć, że rzeczywiście konsekwencje akcji Przeżyj to w kinie są dla wszystkich. Dla wszystkich. Absolutnie dla wszystkich. No i pięknie, że ta 20 rzeczywiście wyjątkowych polskich filmów, gdyby ktoś chciał sobie przypomnieć te tytuły, no to oczywiście znajdzie je na stronie. Ma swój ponowny właściwie powrót. Znaczy ma swój powrót podobne, ponowne, podobną obecność w kinie, no to ciekaw jestem, jak twórcy zareagowali na te decyzje, że to ich właśnie filmy znalazły się w tej dwudziestce. Mieli państwo takie sygnały? Na pewno mieliśmy sygnały bardzo pozytywne od widzów. Aha. No tutaj, widzowie są najważniejsi, tutaj, dla nich tak, zdecydowanie. Film. My oczywiście dziękujemy za te wspólne 20 lat, zarówno krytykom, jak i widzom, jak i producentom, artystom, twórcom, filmowcom. Natomiast ta akcja była jakby największe clue tej akcji było przede wszystkim zbudowane na tym, żeby ludzie mieli ochotę powrócić do kina i też szalenie ciekawa jest ta perspektywa tej retrospektywy, która odbywa się po wielu czasem latach, jednak w kinie. No właśnie, to chcę podkreślić, bo ten kontakt z dużym ekranem to jest zupełnie coś innego niż oglądanie tych filmów w streamingu. Bardzo często zadawano mi pytania właśnie, dlaczego w kinie? Dlaczego przeżyj to w kinie? Dlaczego takie sytuacje? Bo znaczy, wszyscy jesteśmy chyba, myślę, jeżeli mamy taki też nawyk chodzenia jednak do kina, no pewnie pan redaktor to z pewnością, ja również, od dziecka, od najmłodszego. Absolutnie. Tak. I dzisiaj dlaczego w kinie? No dlatego, że w kinie to jest tam właśnie, kiedy możemy przeżywać emocje zbiorowo. Kiedy w ciemności kina możemy płakać, możemy się śmiać, możemy się trochę zawstydzać. No jest ta wspólnotowość. Jest też przede wszystkim wspólnotowość ogromna i tego nie da się porównać do absolutnie niczego innego. Niezwykle, tak jak mówię, ciekawe będą dla nas przede wszystkim emocje widzów po tych latach, które oni byli w kinie na Katyniu w 2007 czy 2008 roku i teraz po 20 latach mogą z powrotem do kina wrócić i Katyń obejrzeć jeszcze raz. A minęło przecież prawie dwie dekady, więc my też zmieniliśmy się, my też dojrzewaliśmy, filmy się zmieniały. No tak, i też percepcja może być dzisiaj zupełnie inna. Pytaliśmy na pewno naszych widzów i gości obecnych na jakby inauguracji tego wydarzenia, dlaczego Bogowie byli też u nas, był scenarzysta Krzysztof Rak na scenie, był Krzysztof Terry, producent filmu. Oczywiście to było przypomnienie tego, w jaki sposób tworzył się proces powstawania tego filmu, natomiast wiele osób wychodziło z kina i mówiło bardzo ciekawą rzecz. Chce mi się palić. Ponieważ no to już wiemy, o co chodzi. Ponieważ tak. Główny bohater odpalał papierosa za papierosem. Takie to były czasy. I też ta magia kina była taka, że ja pamiętam, jak w 2014 roku oglądałam ten film i tak samo miałam. Wyszłam z kina i bardzo chciałam się palić. I dzisiaj ludzie, którzy wychodzili z kina po tych parunastu latach, także chciało im się palić. To jest niezwykłe. Nie? Mam nadzieję, że jednak dla większości naszych słuchaczy konstatacja będzie taka miła, że na szczęście już nie palę. Na szczęście już nie palę. I autentycznie to był pierwszy sygnał, że już 6 lat nie palę, w związku z tym nie palimy. No to właśnie, to jest dowód na to, że przeżycia mogą być rzeczywiście różnego rodzaju w kinie i po wyjściu z kina. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie, dziękuję za tę rozmowę i oczywiście zapraszamy na Polską Dwudziestkę filmów z akcji Przeżyj to w kinie 20 lat z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, który dzisiaj w Trójce reprezentowali Kamila Dorbach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Czyli zastępczyni dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz rzecznik Instytutu Daniel Witowski. Dziękuję za spotkanie. I to też wszystko już dziś w trójkowo-filmowo. Kolejna audycja w piątek, jak zwykle po 12, ale wyjątkowo właśnie z Cieszyna, z przeglądu Kino na Granicy. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Sprzęty gotowe na wszystko. Na wiosenne porządki, na majówkę, na działkę i do ogrodu. Bez względu na to, co przynosi wiosna, działasz lepiej z odpowiednim sprzętem. Na przykład robot koszący Mowa 600. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4699. Teraz za 3999 zł. Sprawdź w sklepach i na euro.com.pl. O, jak masz ciepło w domu. Jak to zrobiłaś? Dostałam dofinansowanie z nowego programu Czyste Powietrze na ocieplenie domu i wymianę pieca. Super. I poradziłaś sobie z tym sama? Nie musiałam. We wszystkim dostałam pomoc z programu Czyste Powietrze.